उस लड़की के गले लगने से शौर्य तो जैसे जम गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक इस सुनसान सी सड़क पर उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी उसकी नजर सामने गई जहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। शायद वो उसी लड़की के पीछे पड़े हुए थे और वो लड़की डर कर भाग रही थी। शौर्य की नजर उन आदमियों पर गई। अब तक वो लड़की भी शौर्य के पीछे आ गई, जैसे कहना चाहती हो, प्लीज मुझे इन सब से बचा लीजिए। शौर्य ने उन आदमियों को देखा तो उन आदमियों में से एक आदमी ने कहा, इस लड़की को हमारे हवाले कर दे वरना शरीर की सारी हड्डियां तोड़ देंगे। ये जो तेरी हीरो सी पर्सनालिटी है ना, इसे बिगाड़ देंगे। तेरे लिए यही सही है कि तू उस लड़की को छोड़कर निकल यहाँ से, वरना हड्डियां चटकाने के लिए हम मशहूर हैं। उन आदमियों की बात सुनकर शौर्य को सारा मामला समझ आ गया। शौर्य ने उस लड़की को खुद से थोड़ा सा दूर किया और उन आदमियों को देखकर बोला, तो चलो मेरी हड्डियां ही चटका दो, क्योंकि ये लड़की तो मैं तुम्हें देने वाला हूँ नहीं। उन आदमियों में से दूसरा आदमी बोला, क्यों अपने थोबड़े को बिगाड़ने पर लगा हुआ है? हम जब मारते हैं तो गिनते नहीं। शौर्य फाइट के फॉर्म में आता हुआ बोला, मैं भी जब मारता हूँ तो गिनता नहीं हूँ। इतना कहकर शौर्य ने एक पंच एक आदमी के मुंह पर चढ़ दिया और वो आदमी जमीन पर गिर गया। ये देखकर वो तीनों आदमी हरकत में आए और वो शौर्य को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, शौर्य ने पहले आदमी के जबड़े पर मार दिया, दूसरे का गला पकड़ लिया और तीसरे के लोअर पार्ट पर अपना पैर मार दिया। तीनों ही लगभग जमीन पर गिरने वाले थे। वो चारों आदमी एक दूसरे को संभालते हुए शौर्य से 3-4 कदम पीछे हटकर आपस में बोले, चल चलते हैं, इसे बाद में देखते हैं। इस पर शौर्य ने अपनी बाजू फोल्ड करते हुए कहा, अबे ओ बिजनेस टाइकून हूँ, तुम्हारी तरह लफंगा नहीं जिसके पास दुनिया भर का टाइम हो। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जो देखना है आज ही देखो, रोज रोज तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। इतना कहकर शौर्य फिर से फाइटिंग मोड पर आ गया। उन आदमियों ने फिर से एक बार शौर्य को मारने की हिम्मत की। उनमें से एक आदमी आगे आया और उसने शौर्य की तरफ मुक्का बनाकर मारने की कोशिश की, लेकिन शौर्य ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और फिर से उसका हाथ मरोड़कर उसके मुंह पर एक पंच दे मारा। वो आदमी अपने 3 साथियों के ऊपर जाकर गिरा। उन आदमियों को समझ आ गया कि शौर्य से लड़ना आसान नहीं है। शौर्य से तो शिवाय और देवयांश भी नहीं लड़ सकते, ये तो फिर भी गली के तुच्चे से गुंडे थे। वो आदमी वहां से भागते हुए बोले, तुझे तो हम बाद में देख लेंगे। वो आदमी वहां से भाग गए। शौर्य ने पलटकर उस लड़की को देखा, वो लड़की डरी सहमी सी खड़ी थी। फिर शौर्य उस लड़की के पास जाकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? उस लड़की ने शौर्य की तरफ नहीं देखा, वो तो लगातार अपने टेडी बियर को पकड़कर जमीन में देख रही थी। शौर्य ने फिर से पूछा, तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? वो लड़की थोड़ी धीमी आवाज में बोली, सांझ शौर्य की। सांझ शौर्य की? वो बस एक ही शब्द बोल रही थी। उस लड़की के मुंह से बार बार ये सुनने से शौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने दोबारा पूछा, तुम्हारा नाम सांझ है? उस लड़की ने अब भी शौर्य की तरफ नहीं देखा, बस जमीन पर ही नजरें गड़ाए खड़ी रही। फिर उसने शौर्य की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला दी। शौर्य ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? वो लड़की कुछ नहीं बोली। शौर्य उस लड़की के थोड़ा करीब गया तो वो लड़की डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। शौर्य ने कहा, देखो डरने की जरूरत नहीं है, तुम बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। पर उस लड़की ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस लगातार अपने टेडी बियर को कसकर पकड़े हुए खड़ी थी और उसकी नजर जमीन में गड़ी हुई थी। शौर्य ने नोटिस किया कि उस लड़की की उम्र 20-21 साल से ज्यादा नहीं थी, पर उसके चेहरे पर काफी थकावट थी। फिर भी वो दिखने में काफी सुंदर थी। शौर्य को लगा जैसे उसने उस लड़की को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है शौर्य को याद नहीं था। शौर्य आगे कुछ पूछता उससे पहले ही वहाँ एक पागल खाने की वैन आकर रुकी। उस पागल खाने की वैन में से 2 औरतें सफेद साड़ी पहनकर उतरी और उतरते ही सीधा उस लड़की के बालों को पकड़ लिया और वैन की तरफ ले जाने लगी। लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया कि वो लड़की उनसे खींच नहीं रही थी, उस लड़की ने शौर्य के हाथ को पकड़ा हुआ था। वो लड़की उन 2 औरतों के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो औरतें बड़ी बेरहमी से उस लड़की को खींच रही थी। उनमें से एक औरत ने शौर्य को देखकर कहा, ओ साहब छोड़ो उस लड़की को, ये लड़की पागल है। ये सुनकर कि वो लड़की पागल है शौर्य को दुख हुआ। शौर्य ने अपना हाथ उस लड़की के हाथ से छुड़वाना चाहा, लेकिन उस लड़की ने शौर्य की बाजू नहीं छोड़ी। शौर्य ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की का हाथ अपनी बाजू से हटा दिया। वो 2 औरतें उस लड़की को खींचते हुए अपने साथ ले गई। उन औरतों ने सांझ को गाड़ी में बैठाया। उन औरतों ने जैसे ही वैन का गेट बंद किया, शौर्य ने नोटिस किया कि उन चारों में से एक आदमी उस वैन का ड्राइवर है। शौर्य को समझते देर नहीं लगी कि उस लड़की को इन लोगों ने ट्रैप किया हुआ है। शौर्य जल्दी से चार कदम आगे आया, उसने झटके से वैन का दरवाजा खोला और एक हाथ बढ़ाकर सांझ को उतार लिया। शौर्य के ऐसा करने से उन औरतों को गुस्सा आ गया और वो गाड़ी से उतरकर बोली, साहब आपसे कहा था ना कि ये लड़की पागल है और हम इसे पागल खाने ले जा रहे हैं। इस पर शौर्य ने कहा, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, मैं तो सीधा गोली मार देता हूँ। अगर तुम मेरे हाथों से मरना नहीं चाहती तो अभी निकलो यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। गुंडों के साथ मिलकर इस लड़की को किडनैप करने आई हो। शौर्य के मुंह से ये बात सुनकर वो औरतें हैरानी से शौर्य को देखने लगी। शौर्य ने सांझ को अपने पीछे किया और ड्राइवर की तरफ देखकर पॉइंट करके बोला, जैसे आया था वैसे ही चला जा, वरना इस बार नहीं छोड़ूंगा। वो ड्राइवर डर गया और वो औरतें भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और वो लोग देखते ही देखते वहां से चले गए। शौर्य ने पलटकर सांझ को देखा जो अब भी नम आंखों से अपने टेडी बियर को पकड़े हुए थी। शौर्य प्यार से उसके पास गया और बोला, चलो तुम मेरे घर चलो, जब तक तुम्हारी फैमिली नहीं मिलती तब तक तुम मेरे घर रह सकती हो। तभी शौर्य के कानों में कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। शौर्य ने पलटकर देखा तो वहां चार गाड़ियां आकर रुकी और उसमें से 10-12 आदमी उतरकर खड़े हो गए। उन आदमियों के हाथ में हॉकी स्टिक थी, जिन्हें देखकर अब शौर्य को हल्का सा डर महसूस हुआ क्योंकि वो 10-12 आदमियों से नहीं लड़ सकता था। लेकिन देखते ही देखते वो आदमी वापस अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। ये देखकर शौर्य और ज्यादा हैरान हो गया। वहीं दूसरी तरफ सांझ ने भी शौर्य को पीछे से गले लगा लिया। अब तो शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। शौर्य ने पलटकर देखा तो पीछे डैनी खड़ा था और उसके दोनों हाथों में बंदूक थी जिसे उसने उन आदमियों की तरफ पॉइंट किया हुआ था। डैनी के हाथ में गन देखकर वो आदमी बिना कुछ किए वहां से चले गए और सांझ भी डैनी के हाथ में गन देखकर डर गई और शौर्य को उसने गले लगा लिया। शौर्य ने डैनी को देखकर कहा, डैनी गन नीचे करो, सांझ डर रही है। डैनी ने गन नीचे कर ली लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी क्योंकि वो शौर्य और सांझ दोनों को बहुत करीब देख रहा था। डैनी ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शौर्य को पास की गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलिए सर, रजावत सर ने आपके लिए गाड़ी भेजी है। शौर्य ने बड़े प्यार से सांझ को गाड़ी की बैक सीट पर बैठाया और खुद उसके पास बैठ गया। डैनी ने भी ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद तीनों ही रजावत हाउस पहुंच गए। शौर्य ने फिर से सांझ को प्यार से गाड़ी से उतारा और घर के अंदर ले आया। सांझ अब भी बहुत डर रही थी, उसने शौर्य की बाजू कसकर पकड़ी हुई थी। इस वक्त सांझ को शौर्य के अलावा किसी पर भरोसा नहीं था। रात ज्यादा हो गई थी जिस वजह से सब सो चुके थे, बस वरदान ही शौर्य का इंतजार कर रहा था। वरदान ने शौर्य के साथ किसी लड़की को देखा तो पूछा, शौर्य ये लड़की कौन है? इस पर शौर्य ने कहा, मुझे नहीं पता अंकल। फिर उसके साथ जो भी हुआ वो सब कुछ शौर्य ने वरदान को बता दिया। वरदान ने डैनी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, इस लड़की के बारे में पता करो। डैनी इंस्ट्रक्शंस लेकर वहां से चला गया। वरदान ने एक नजर सांझ को देखा। वरदान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, क्या नाम है तुम्हारा? सांझ वरदान के सवाल से थोड़ा सा डर गई और फिर से शौर्य के पीछे आकर छुप गई। फिर उसने अपनी खरगोश सी गर्दन निकालकर वरदान को हैरानी से देखा तो वरदान ने भी अपनी गर्दन टेढ़ी करके कहा, क्या हुआ बच्चा, डर लग रहा है? इस पर सांझ ने हल्की सी हां में गर्दन हिला दी। वरदान ने कहा, बच्चा मैं भी तुम्हारे अंकल जैसा हूँ, डरो मत, कुछ खाओगी? सांझ ने हां में गर्दन हिला दी। वरदान ने एक मेड को देखकर कहा, जाओ इसके लिए पेस्ट्री लेकर आओ। वो मेड गई और सांझ के लिए पेस्ट्री लेकर आ गई, लेकिन सांझ ने पेस्ट्री नहीं खाई। वो तो अब भी शौर्य के पास दुबक कर खड़ी हुई थी। शौर्य ने सांझ को बहुत प्यार से सोफे पर बैठाया और पेस्ट्री की प्लेट लेकर उसे खिलाने लगा। शौर्य के खिलाने से सांझ ने पेस्ट्री खाई। वरदान समझ गया कि ये लड़की शौर्य के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती है। पेस्ट्री खाने के बाद शौर्य ने कहा, सांझ अब तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे, सुबह भी तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट मंगवाएंगे। शौर्य के मुंह से सुनकर सांझ को अच्छा लगा। अगले ही पल सांझ हल्का सा उदास होकर बोली, सांझ अकेले नहीं सोएगी, सांझ को डर लगता है। सांझ की बात सुनकर शौर्य को यकीन हो गया कि सांझ के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता जिस वजह से वो डरती है। शौर्य ने वरदान की तरफ देखा और वरदान ने पलके झपका दी। शौर्य सांझ को प्यार से एक कमरे की तरफ लेकर गया और बोला, ये तुम्हारा कमरा है, तुम आराम से सो जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। शौर्य जैसे ही जाने को हुआ सांझ ने शौर्य की बाजू पकड़ ली। सांझ के ऐसा हाथ पकड़ने से शौर्य हैरान हो गया। शौर्य ने पलटकर देखा तो सांझ ने गर्दन झुकाकर कहा, मत जाओ, सांझ को डर लगता है, भूत आ जाएगा, सांझ को ले जाएगा। सांझ की इतनी मासूमियत भरी बात सुनकर शौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शौर्य ने कहा, देखो भूत वूत कुछ नहीं होता, अब तुम आराम से सो जाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। इस पर भी सांझ ने शौर्य का हाथ नहीं छोड़ा और ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, मैं अकेले नहीं सोऊंगी, मुझे डर लगता है, आप भी मेरे पास सो जाओ। ये सुनकर शौर्य की तो आंखें बड़ी हो गई, लेकिन सांझ ने ये बात बहुत ही मासूमियत से बोल दी। शौर्य सांझ को बहुत देर तक देखता रहा और फिर कुछ सोचकर उसके पास आया और उसे बेड पर लेटाते हुए बोला, अच्छा तुम सो जाओ, मैं यही हूँ। सांझ लेट गई। शौर्य थोड़ी देर सांझ को हाथों से थपकी देता रहा और सांझ सो भी गई। शौर्य ने सांझ को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और कमरे से बाहर आ गया। कमरे से बाहर वरदान शौर्य का इंतजार कर रहा था। वरदान ने पूछा, कैसी है वो लड़की? शौर्य ने कहा, अब ठीक है, सो गई, अकेले सोते हुए डरती है, इसीलिए सुला कर आया हूँ। वरदान ने कहा, मैंने डैनी से कह दिया है, वो बहुत जल्दी इसके पेरेंट्स के बारे में पता लगाएगा। कौन है सांझ और इसने शौर्य का नाम क्यों लिया? क्या सांझ की दिमागी हालत खराब है?